Гэтыя абмеркавалі пахаванне забітых, некаторыя правы для трэцяга саслоўя, якое надзвычайнае падабенства з залай для гульні ў мяч падчас вялікай французскай рэвалюцыі. Падумаць толькі.